موجود حاضرین السلام علیکم. حضرات گرامی، جیسا کہ اعلان بھی کیا جا چکا ہے اور آپ پڑھ بھی چکے ہوں گے، جو کارڈ لگائے گئے ہیں کہ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے حوالے سے آج کے اس موضوع یا آج کے اس ببرکت محفل میں مجھے اظہار خیال کرنا ہے. واصف بھائی کے کہنے پر، آپ کے حکم پر، میں نے اسے ایک مضمون کے اندر قلم بند کیا ہے. مختلف کتب اور رسائل کو دیکھ کر تو انشاءاللہ العزیز میں اسی مضمون ہی کے مطابق آپ احباب کے ساتھ چلنے کی کوشش کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اعلی حضرت کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. بآواز بلند محبت اور شوق کے ساتھ بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی عزت و احترام کے لائق معزز سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ آج ہم اس کے مقدس بندوں میں سے ایک انتہائی معزز و محترم عبد الہی، عبد مصطفیٰ، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے چند گوشوں پر گفتگو کرنے کے لیے اور گفتگو سننے کے لیے جمع ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اولیاء کرام اور علماء اہل سنت کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالی کی اس وسیع و عریض کائنات میں روز اول ہی سے ہر دور میں چند ایک ایسی شخصیات موجود رہی ہیں جو کائنات میں بسنے والے انسانوں کے لیے منارہ نور کی حیثیت رکھتی رہی اور ہدایت الہیہ کا سلسلہ تاحال جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. تاریخ اسلام کے صفحات ایسی یگانہ روز ہستیوں کے مبارک تذکروں سے بھرے پڑے ہیں جن کی خدادات علمی بصیرت سے ایک عالم مستفیض ہوتا رہا، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. ان مبارک اور مقدس ہستیوں میں سے ایک ایسی ہستی بھی اس کائنات میں جلوہ فروز ہوئی جنہیں اپنے بھی مانتے ہیں اور بیگانے بھی، جس قدر ان کی سیرت و کردار کا مطالعہ کیا جائے ان کی شخصیت اتنی ہی تابناک اور قد کاف بہت بلند نظر آتا ہے۔ میرا اشارہ افتخار سلف، وقار خلف، عاشق خیر الانام، فداکار اولیاء اعظام، تائیدار اہل سنت، اعلی حضرت، عظیم البرکت، مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات عظیم کی طرف ہے کہ وہ احمد رضا جو گلستان قادریت کے بہار تھے، وہ احمد رضا جو کاروان اہل سنت کے سالار تھے، وہ احمد رضا جو عاشق حبیب کردگار تھے، وہ احمد رضا جو گستاخان رسول کے لیے برہنہ تلوار تھے، وہ احمد رضا ایسے عالم کہ وہ کون سا علم ہے جو انہیں نہ آتا ہو، وہ فن ہی کیا جس سے وہ واقف نہ ہوں، وہ احمد رضا جنہوں نے اس وقت دو قومی نظریے کا پرچار کیا جب قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر اقبال مرحوم بھی متحدہ قومیت کی جانب دیکھ رہے تھے، وہ احمد رضا کے پاکستان کے لیے جن کی خدمات کسی بھی طرح بابا قوم اور شاعر مشرق سے کم نہیں، وہ احمد رضا کہ ان کے فتاوی رضویہ کے چند جلدوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ڈاکٹر اقبال بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ میں نے دور آخر میں انصاف فقی نہیں دیکھا، مولانا جو رائے ایک بار قائم کر دیتے ہیں اسے دوبارہ بدلنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنا موقف خاصی سوچ اور بچار کے بعد اختیار کرتے ہیں، ہاں اگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کی طبیعت میں شدت نہ ہوتی تو اپنے دور کے امام اعظم ابو حنیفہ ہوتے۔ اعلی حضرت، امام اہل سنت کی شخصیت محتاج تعارف نہیں کیونکہ امت مسلمہ کے ہر طبقے میں آپ کے جاننے والے بلکہ آپ کی ذات سے محبت اور عقیدت رکھنے والے موجود ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ اپنے وقت کے مجدد اور آفتاب رشد و ہدایت ہیں۔ آپ کی ذات و شخصیت کے بارے میں اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے جتنا کہ شاید غیر مذہب اور مختلف مکاتب فکر کی پوری تاریخ اور تعارف پر نہ لکھا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایسے وقت میں پیدا کیا جب جہالت دین کے لباس میں پھیلی ہوئی تھی، توحید کے نام پر اللہ عز و جل انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کی گستاخیاں کفر کی سرحدوں تک پہنچ چکی تھی، نام نہاد علماء دین انگریز کے حکم پر بس اس تک و دو میں مصروف عمل تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو گھٹاؤ، غزوی اور غم کی مجالس میں ہندوان اور رسوم کا پرچار کیا جا رہا تھا، قوم کے افراد بے راہ روی کا شکار تھے، علم کے نام پر الحاد و دہریت، نیچریت، خارجیت و نجدیت کو فروغ دیا جا رہا تھا، الغرض دین کے ہر شعبے میں خواہ عقائد ہوں یا عبادات، معاملات ہوں یا معاشرات، سیاست ہو یا طریقت، پوری قوم ایسی منزل پر پہنچ چکی تھی کہ جہاں سے اس قوم کو واپس لانا جوئے شید لانے سے کم نہ تھا۔ ایسے دور میں اللہ عز و جل نے ایسے مصلح دین، مجدد و محقق کو بھیجا جو امت کی اصلاح کی فکر میں انبیاء کرام کے سچے وارث اور نائب تھے۔ یعنی ان حالات میں بریلی کے ایک معزز و محترم خاندان میں ایک ایسی روح ارجمن تشریف فرما ہوئی جس کے مقدر میں تمام داخلی اور مذہبی فتنوں سے نبرد آزما ہونا تھا، اور پیکر حسن و جمال، مستر جود و نوال، منبع فضل و کمال اور مرکز عشق و محبت حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملت کا رشتہ محبت استوار کرنا تھا۔ اعلی حضرت، عظیم البرکت، مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم سن 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 عیسوی بروز ہفتہ شہر بریلی کے محلہ جسولی میں ہوئی. پیدائشی نام محمد اور تاریخی نام المختار رکھا گیا. جد امجد حضرت علامہ مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کا نام احمد رضا رکھا. بعد ازاں آپ نے خود اپنے نام کے ساتھ عبد المصطفیٰ کا اضافہ فرمایا. آپ اپنے نعتیہ شاعری میں اپنے اس نام کا تذکرہ اس انداز میں کرتے ہیں کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. آپ نسباً پٹھان، مسلکاً حنفی، مشرباً قادری اور مولداً بریلوی تھے. آپ کے جد امجد حضرت محمد سعید اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قندھار افغانستان کے بازمت قبیلے بڑھیچ کے پٹھان تھے. حکومت مغلیہ کے زمانے میں آپ لاہور تشریف لائے اور معزز عہدوں پر فائز رہے. تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ لاہور کا شیش محل انہی کی جائیداد تھا، پھر سرکاری فرائض کے سلسلے میں لاہور سے دہلی اور پھر دہلی سے بریلی شریف تشریف لائے. پھر سرزمین بریلی کو یہ عظمت نصیب ہوئی کہ یہ خاندان مستقل طور پر وہی مقیم ہو گیا. جب اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی، آپ کے دادا محترم حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو گود میں اٹھایا اور یہ بشارت ارشاد فرمائی کہ میرا یہ بیٹا بہت بڑا عالم ہوگا، اس کے چشمہ عرفان سے ایک دنیا سیراب ہوگی. اور ڈاکٹر اقبال نے شاید اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. آپ نے 4 سال کی عمر میں قرآن مجید ناظرہ ختم کر لیا. 6 سال کی عمر میں ربیع الاول شریف کی تقریب میں منبر پر تمکن افروز ہوئے اور ایک بڑے اجتماع میں میلاد شریف پڑھا. اردو فارسی کی کتب پڑھنے کے بعد میزان و منصب وغیرہ کے لیے مرزا غلام قادر بیگ صاحب سے شرف تلمز آپ نے زانو تلمز طے کیا اور پھر تمام دینیات کی تعلیم اپنے عظیم والد گرامی حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی. 13 سال 10 ماہ کی عمر میں تمام علوم دینیہ کی تکمیل کر لی. تمام عمر درس و تدریس، افتاء و تصنیف میں بسر ہوئی. عرب و عجم کے علماء نے آپ کی تقریم کی. ریاضی اور جفر کے بڑے بڑے ماہرین نے آپ کی علمی عظمت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور مشرق و مغرب میں آپ کا علمی اور روحانی فیضان اللہ تبارک و تعالی نے جاری کیا. لیکن آپ کی ذات گرامی نے بر صغیر پاک و ہند میں جن فتنوں کا کلا کما کیا، ان میں 2 سب سے بڑے فتنے ہیں. یعنی بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو سیاسی خودکشی سے بچانے کے لیے اور ان کے ایمان کو اندرونی اور بیرونی حملوں سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں اعلی حضرت مولانا اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو گراں قدر خدمات انجام دی وہ لائق صد تحسین ہے. موضوع سامعین حاضرین، یہ حقیقت ہے کہ اسلام کے خلاف جتنے بھی بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے یا پیدا کیے گئے یا سازشیں ہوئی، ان کا کلا کما کرنے کے لیے ہر دور میں اللہ سبارک و تعالی علماء کرام اور اولیاء اعظام کو بھیجتا رہا. ان لوگوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی اور اسلامی تعلیمات کا پرچار کیا، اسلام کے خلاف ہونے والی یلغار کا مقابلہ کیا. اور یوں دور گزرتا چلا گیا گزرتا چلا گیا، پھر یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ آج سے کم و بیش 150 سال پہلے برطانوی سامراج نے بر صغیر پاک و ہند پر اپنا سیاسی تسلط قائم کر لیا. مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی. جب برطانوی سامراج کا تسلط مکمل ہو گیا تو صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے آ کر پھر اس انداز سے کام کیا کہ مسلمانوں کی سوچ کے رخ بدل دیے، مسلمانوں کی تعلیمی زندگی کو تباہ و برباد کیا گیا. یہ جو دینی اور دنیاوی تعلیم کے اندر تضاد نظر آتا ہے، یہ وہی برطانوی سامراج کی کارستانی ہے. علماء کی سوچ نتیجتاً محدود ہوتی چلی گئی کہ جب جدید تعلیم اور عصری علوم و فنون سے وعاری کر دیے گئے تو صاف ظاہر سوچ اور فکر کی پرواز کا عالم بھی وہ نہ رہا سوائے ان کے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم اور خاص رحمت نازل ہوتی رہی. تو صورتحال یہ ہو گئی کہ اب عمراء کے اندر بھی بگاڑ آ گیا. وہ اپنی اپنی جاگیروں کے حصول کے لیے, دنیاوی مفاد و منفیت کے حصول کے لیے وہ بھی انگریز سرکار کے گن گانے لگے. وہ ملک اور قوم اور اسلام کے غدار ہو گئے سوائے چند ایک کے اللہ ماشاء اللہ. اس فکر نے وہ اثر چھوڑا کہ کچھ تو برطانوی سامراج کے ہاتھوں بکے اور کچھ پر ہندو تہذیب نے اثر انداز ہوئی, اور وہ ہندو تہذیب کے اندر اپنے آپ کو تحفظ کرنے کے اندر مصروف عمل ہو گئے. پھر برطانوی سامراج نے امت مسلمہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے اسلام کے اندر بہت سے فتنے پیدا کرنے کی کوشش کی. یہ ختم نبوت کے انکار کا فتنہ اور قادیان کی سرزمین سے جھوٹی دعوی نبوت کا اعلان, یہ بھی برطانوی سامراج اور برطانوی سازش کا پیداوار تھی. امت مسلمہ کو اس مرکز رسالت پر جو اتحاد اور یکجہتی حاصل ہے اس میں پھوٹ ڈال دی جائے, اس مسئلے پر لوگوں کو باندھ دیا جائے. یہ فتنہ تو ایسا تھا کہ جو اٹھتے ہی جو اس نے اس فتنے سے باخبر ہوئے اور جو مسلمان اس کی طرف گئے وہ ایک آنے واحد کے اندر گویا کفر کے اندر چلے گئے. گویا مسلمان جو فتنے قادیانیت کی طرف گئے گویا وہ کافر ہو گئے. اور انہی فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ جو انگریز سامراج نے مسلمانوں کے خلاف پیدا کیا وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو امت مسلمہ میں متنازعی بنا دیا جائے. یہ بہت بڑی سازش تھی اور اسلام کے خلاف ایک بہت بڑا فتنہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ امت کو جو والہانہ عشق ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ امت کو جو والہانہ محبت ہے, اور یہ مسلمان اپنے نبی کے نام پر کٹ مرنے کو تیار ہے, یہ اپنا تن من دھن سب کچھ اپنے نبی کی عزت اور ناموس پر لوٹانے کو تیار ہے, یہ اپنا سب کچھ گنوا سکتا ہے مگر اپنے نبی کی عزت عظمت اور ناموس کا تصور گنوا نہیں سکتا. اسلام کے ساتھ اس کی محبت, اس کی وابستگی, اس کی لگاؤ جذبات کے حد تک اتنا ہے کہ گولیوں کی بوچھار بھی اسے اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکتی. ڈاکٹر اقبال نے اسی تصور کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ ساتھ کا کش جو ڈرتا نہیں موت سے ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. برطانوی سامراج نے دیکھا کہ مسلمان پھر زندہ ہو سکتا ہے, پھر اٹھ سکتا ہے, اور اس کے زندہ ہونے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معدوم کرنا تبھی ممکن ہے کہ اس کا رشتہ محبت اپنے نبی کے ساتھ سے کاٹ دیا جائے. انہوں نے پھر تنقیص رسالت کا فتنہ اٹھایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس, آپ کے منصب نبوت, آپ کی عظمت و رسالت کے بارے میں ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جانے لگے, اور حضور کی عظمت کے مختلف پہلوؤں کو موضوع تنقید, موضوع اختلاف بنایا جانے لگا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے مسئلے کو, حضور کی صفات کے مسئلے کو, حضور کے تصرفات کے مسئلے کو, حضور کے توسل کے مسئلے کو, حضور سے استمداد کے مسئلے کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مسئلے کو, حضور کے اختیارات نبوت کے مسئلے کو, حضور کی تشریح حیثیت کے مسئلے کو, الغرض ہر ہر جہت سے حضور کی عظمتوں کو موضوع اختلاف بنایا جانے لگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت میں گستاخی اور بے ادبی اور تنقید کے فتنے کو توحید کے نام پر, رد شرک کے نام پر داخل کر دیا گیا. یعنی یہ امت جب اپنے نبی کا ادب کرے تو اس ادب کو بھی شرک قرار دے دیا جائے, یہ امتی اپنے نبی کی تکریم کے لیے اٹھے اسے بھی شرک قرار دے دیا جائے, یہ نبی کے نام کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنائے تو اسے بھی شرک قرار دے دیا جائے, نبی کی صفات پر اعتقاد کرے اسے بھی شرک قرار دے دیا جائے. نبی کو پکارے محبت میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہے اسے بھی شرک قرار دے دیا جائے. یعنی نبی سے تعلق جتنی جہتیں تھیں ہر جہت میں کسی نہ کسی سمت میں شرک کا فتویٰ لگا دیا جائے. کتنی بڑی سازش اسلام کے خلاف کی گئی, کتنا بڑا منصوبہ تیار کیا گیا کہ ایک امتی اپنی محبت کی جس طرح تسکین کرنا چاہتا ہے, نبی کے ساتھ جس انداز سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے, اپنی وارستگی اور بالحانہ پن کا اظہار کرنا چاہتا ہے, ہر ہر تسکین کے زاویے پر شرک کا فتویٰ لگا دیا گیا اور اس پر کتابیں لکھی گئیں. یہ فکر باہر سے آئی, توحید کو خالص کرنے کے نام سے کتابیں لکھی گئیں, شرک کے رد کے نام پر کتابیں لکھی گئیں, اور اس کو اتنا آگے بڑھایا ان کتابوں میں کہ کوئی خود کو غلام رسول کہے, کوئی خود کو عبد رسول کہے, کوئی خود کو غلام حسین کہے اسے بھی شرک قرار دے دیا جائے, کوئی حضور کو زندہ کہے اسے بھی شرک قرار دے دیا جائے. یعنی توحید کا دائرہ اتنا سکڑ گیا اور شرک کا دائرہ اتنا پھیل گیا کہ جو شخص بھی اپنے من کے اندر جھانکے اسے شرک کی شرک نظر آئے اور کچھ دکھائی نہ دے. اس انداز کے ساتھ یہ فتنہ سر اٹھانے لگا. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ان موضوعات پر اس انداز سے کچھ لکھا جانے لگا کہ تنقیص رسالت کے راستے ہموار ہونے لگے, گستاخی اور بے ادبی کے راستے ہموار ہونے لگے. تو یہ بہت بڑا فتنہ تھا, بہت بڑی سازش تھی اسلام کے خلاف. اور دوسرا فتنہ فکری اور سیاسی تھا کہ ہر بر صغیر پاک و ہند میں انگریزوں کے نکالنے کے لیے جد و جہد کی جانے لگی اور اس کے لیے ہندو مسلم ایک قومیت کا نعرہ بلند کیا گیا اور ہندو اور مسلمان ایک قوم ہے اس نعرے کو پروان چڑھایا جانے لگا. حالانکہ ہندو ایک الگ قوم ہے اور مسلمان ایک الگ قوم ہے. یہ فتنہ کچھ اس طرح سے اٹھا کہ انگریز سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے زعماء, بڑے بڑے عمراء, اہل علم, اہل فکر, مسلمانوں کے مذہبی قیادت کرنے والے اس فتنے کی جلغار کے اندر بہ گئے. انہوں نے اپنے ماتھے پر کشکا لگایا, اپنی چادروں کو ہندوؤں کی طرح باندھا, ہندو لیڈروں کی ارتھیوں کو اٹھایا, مسجدوں میں ہندو لیڈروں کو لا کر تقریریں کروائی گئیں, قرآن اور ہندوؤں کی کتابوں کو ملا کر مندروں میں لے جایا گیا, گائے ذبح کرنے سے مسلمانوں کو روک دیا گیا کہ کہیں ہندو ساتھیوں کی دل شکنی نہ ہو. اسلام کے شعائر منہدم ہونے لگے. الغرض وہ اکبری الحاد جس سے ٹکر مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لی تھی, اس نے پھر بر صغیر پاک و ہند میں سر اٹھایا. وہ ہندو مسلم بھائی بھائی کے تصور نے ایک بار پھر سر اٹھایا. حاضرین محترم, یہ دو بہت بڑے فتنے تھے. ان فتنوں کا سر کچلنے کے لیے اللہ جل مجدہ نے بر صغیر پاک و ہند کے اس دور اواخر میں جس مرد حق کو پیدا کیا, جس مرد اہم کو پیدا کیا, جس مرد درویش کو پیدا کیا, جس مرد عارف کو پیدا کیا, جس مرد بلی کو پیدا کیا, جس مرد حریت کو پیدا کیا, جس مرد کامل کو پیدا کیا, جس مرد جلی کو پیدا کیا, جس عاشق رسول کو پیدا کیا, جس موسم امت مسلمہ کو پیدا کیا, اس کا نام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. ان کے ایک ہاتھ میں دفاع دین کی وہ تلوار تھی کہ اس نے تنقیص اور گستاخی رسالت کے فتنے کا سر کچل کے رکھ دیا, اور ایک ہاتھ میں وہ تلوار تھی جس نے ہندو مسلم وحدت قومیت کے فتنے کو کچل کے رکھ دیا. آپ نے تنقیص رسالت کے طوفان کے سامنے بند ڈالا, کیونکہ طوفان تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا. ہندو مسلم وحدت کے خلاف بند ڈالا, یہاں تک کہ ایک نقطے کی بات سمجھنے کے لائق ہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب قائد اعظم کے ذہن میں بھی مسلمانوں کی جدا گانا قومیتوں پر نہ تھا, اور قائد اعظم محمد علی جناح بھی اس وقت ہندو مسلم ایک قوم کا نعرہ بلند کرنے والے تھے. یہ وہ دور تھا کہ جب ڈاکٹر اقبال بھی اس فتنے کی حقیقت سے آگاہ نہ تھے, وہ ہندو مسلم ایک قوم کے نعرے الاپ رہے تھے, اور کوئی مرد حق بر صغیر پاک و ہند میں ایسا نہ تھا کہ جو ہندو مسلم کی عبادت کر کے مسلمانوں کی جداگانہ تصور قومیت کو ابھار سکے. اس وقت بر صغیر پاک و ہند میں ایک آواز گونجی اور وہ آواز اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تھی. 1920 میں آپ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام المحجت المؤتمنہ ہے. اس کتاب کے اندر برملا آپ نے اعلان کیا کہ جہاں ہماری عداوت دشمنی اور ٹکر انگریز سامراج کے ساتھ ہے وہاں ہندو سامراج بھی اسی طرح مسلمانوں کا مسلمان نہ انگریزوں کا ساتھی ہے, مسلمان نہ ہندوؤں کا ساتھی ہے, مسلمان کی قوم جدا ہے اور ہندو کی قوم جدا ہے. جداگانہ قومیت کا تصور دینے والا پہلا شخص بر صغیر پاک و ہند میں مولانا احمد رضا فراضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. یعنی آپ سے پہلے جداگانہ قومیت کا تصور کسی اور نے پیش نہیں کیا. مگر کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج ہم بر صغیر پاک و ہند میں نظریہ پاکستان کی تاریخ لکھتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں تو اعلی حضرت کا نام ان محسنین امت میں نہیں آتا. یہ کتنا بڑا ظلم اور اعلی حضرت کی ذات کے ساتھ زیادتی ہے. جہاں یہ وہ پہلی کتاب اس موقع گئی کہ آپ نے ابوالکلام آزاد کے ساتھ جا کر بحثیں کی, مولانا عبد الباری فرنگی محلی کے ساتھ جا کر بحثیں کی, مختلف علماء کے ساتھ اس فکری موضوع پر ٹکر لی, ترک موالات کی تحریک کے خلاف علم بلند کیا اور آگاہ کیا کہ لوگوں مسلمانوں کو سیاسی مالی اور اقتصادی معاشرتی اور معاشی اعتبار سے کمزور کیا جا رہا ہے. یہ وہ فکر تھی کہ آج نظریہ پاکستان پر ہر مورخ اعلی حضرت کے 1920 کے پیش کردہ خیالات کی تائید اور تصدیق کیے بغیر رہ نہیں سکتا. جس فکر پر جا کر پاکستان کی داغ بیل ڈالی گئی اس فکر کا نقش اول اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیش کیا تھا. اور جس طرح تنقیص رسالت کا فتنہ تھا آپ نے دیکھا کہ اس وقت اگر اسٹینڈ نہ لیا گیا تو یہ فتنہ اتنی شد و مد کے ساتھ آ رہا ہے کہ ہزاروں مسلمانوں کے سر میں ایمان کو جلا کے رکھ دے گا اور ان کے میراث ایمان و محبت کو بہا کر لے جائے گا. اعلی حضرت کو چونکہ اللہ نے دین کے دفاع اور اسلامی تعلیم کی حفاظت کے لیے اس موقع پر پیدا کیا اور انہیں حکمت اور بصیرت عطا کی اور انہوں نے اعلی وزیر بصیرت اس فتنے کا سر کچلنے کے لیے تکفیر کی شکل میں بڑا زبردست فتویٰ جاری کیا, کتابیں لکھی, ہر عبارت پر گرفت کی, ہر عقیدے کا دفاع کیا, ہر مسئلے کی وضاحت کی تاکہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے کچلا جائے اور اس کے آگے بڑھنے کے امکانات ختم کر دیے جائیں. بحمد اللہ تعالیٰ ان کے اس وقت مومنانہ بصیرت نے, مجددانہ بصارت نے, مجددانہ فراست نے یہ فیصلہ کر کے امت مسلمہ کے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان عظیم کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی صلاحیتیں عطا کی تھی. وہ کون سا علم تھا کہ جس پر انہیں دسترس حاصل نہ ہو؟ تفسیر, حدیث, فقہ, منطق, فلسفہ, معانی, بیان, بدی, کلام, ہنسا, تصوف, قراءت و تجوید, سلوک, نعت, لغت, شاعری, الغرض, معقولات اور منقولات کے سارے علوم کی تحصیل سے 13 سال اور کچھ ماہ کی عمر میں آپ فارغ ہوئے. آپ کی صحت نگاروں نے 7 سے زائد علوم گنوائے ہیں کہ جن میں اعلی حضرت کو مہارت تام حاصل تھی. اور چھوٹی بڑی کتابیں 1000 سے زائد یا کم و بیش 1500 تک پہنچتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا عظیم اور اتنا بڑا حفظہ عطا کیا, اتنی خدادار ذہنی صلاحیت عطا کی کہ 1 ماہ کے مختصر عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لارائب کلام مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا, یعنی حفظ کلام مجید کی سعادت حاصل کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا کیونکہ بہت بڑا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات سے لینا تھا. آپ کے سیرت نگاروں نے آپ کے جس بس کو بہت زیادہ شد و مد کے ساتھ بیان کیا ہے, خاص طور پر ذکر کیا ہے, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہے. گویا اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلی حضرت کی زندگی کا نمایاں ترین وصف ہے. تمام غیر متعصب نظریاتی مخالف یہ تسلیم کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں کہ فاضل بریلوی کے جذبہ عشق مصطفیٰ اور وجد آفرین نعت گوئی کی بنا پر وہ بلا مقابلہ احسان الہند کہلانے کے مستحق ہیں. اس کے رسالت ان کا سب سے قیمتی اور نافانی اثاثہ ہے. انہوں نے در مصطفیٰ کو چھوڑ کر کسی دنیاوی بادشاہ کے دروازے پر کبھی نگاہیں غلط نہیں ڈالی. انہیں بھروسہ تھا تو اپنے آقا و مولا کی کرم فرمائیوں پر, انہیں اعتماد تھا تو اپنے حادی و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندہ پروریوں پر. ان کی نگاہیں اٹھتی تھی تو تجلیات مصطفیٰ کی زور ریزیوں کو سمیٹنے کے لیے. ان کا دل دھڑکتا تھا تو صرف رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نوازیوں پر. اس کے مصطفیٰ کا جو معیار وہ قائم فرما گئے, وہ بعد میں آنے والوں کے لیے منارہ نور ثابت ہوا. اور جو فروز وہ اپنے کلام میں بھر گئے, خدا جانے کب تک دلوں کو گرماتا اور وجدان کو تڑپاتا رہے گا. نمونے کے طور پر یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ہزار جنت کو کھینچتا تھا, ہزار جنت کو کھینچتا تھا ہمیں مدینے سے آج رضواں, ہزار مشکل سے اس کو ٹالا بڑے بہانے بنا بنا کر. آپ دیکھتے ہیں کہ سلام تو اور بھی بہت سے لکھے گئے, ہزاروں لوگوں نے سلام لکھے ہیں, نعت بھی ہزاروں لوگ لکھتے ہیں, مگر جتنی قبولیت عامہ مشرق سے مغرب تک مسلمانوں کے ہاں اعلی حضرت کے کلام کو ہوئی وہ کسی اور کے کلام کو نہ ہو سکی. اگر بنظر غائب اردو فارسی عربی تینوں زبانوں کا نعت یا کلام دیکھا جائے تو بلا خوف تردید کہنا پڑے گا کہ تمام زبانوں اور تمام زمانوں کا کلام ایک طرف اور اعلی حضرت مولانا اشرف احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یہ ایک طرف ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عربی کلام میں جو قبولیت عامہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قصیدہ برد شریف کو ملی, اردو زبان میں وہ قبولیت اعلی حضرت کے سلام رسول کو ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ابتدا اور آغاز بھی عشق رسول اور نسبت رسول سے تھا اور اس کا آغاز بھی عشق رسول اور نسبت رسول سے ہے. آپ نے امت مسلمہ کے دلوں میں ادب اور تقریم رسالت کا تصور موجزن کیا اور یہ تصور سمجھا دیا کہ حضور کا ادب ہے, حضور کی تقریم ہے, حضور کی تعظیم ہے, حضور کی محبت ہے, نسبت رسالت ہے تو ایمان اور اسلام سلامت ہے, اور اگر یہ نسبت نہیں تو ایمان کو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اور دوسری مرتبہ جب آپ مدینہ المنورہ میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ کی حاضری دیتے وقت دل میں یہ تمنا ابھری کہ کاش بیداری کے عالم میں جمال جہاں عرب کی زیارت نصیب ہو جائے. اس خیال نے اس قدر بےتاب اور بے قرار کیا کہ حالت غیر ہو گئی. اس عالم میں آپ نے نعت کہی کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. یہ اشعار صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت پناہ میں قبول ہوئے اور آپ کے دل کی مراد بڑھ آئی اور آپ عالم بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے وسلم کے مقام پر فائز تھے. اسی طرح جس روز اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا, یعنی 25 صفر سن 1340 ہجری, ٹھیک اسی روز بیت المقدس میں ایک شامی بزرگ نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, تمام صحابہ کرام بھی حاضر دربار ہیں, لیکن مجلس پر سکوت طاری ہے. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی آنے والے کا انتظار ہے. شامی بزرگ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا انتظار ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احمد رضا کا. عرض کی حضور احمد رضا کون ہے؟ فرمایا ہندوستان میں بریلی کے باشندے ہیں. شامی بزرگ شوق دیدار میں ہندوستان کا سفر طے کر کے آئے, بریلی پہنچ کر اعلی حضرت کا پوچھا تو معلوم ہوا کہ آپ کا عین اسی وقت وصال ہو گیا تھا کہ جس روز خواب میں